ہے سکینہ ہے سکینہ ہے سکینہ ہے سکینہ ہے سکینہ ہے سکینہ ہے سکینہ ہے سکینہ ہے سکینہ ہے سکینہ ہے سکینہ ہے سکینہ ہے سکینہ پکاروں گی میں بابا کو بلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو بلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو پکاروں گی میں بابا کو بلا مارے تماچے تو چاہتا ہے میں نہ رو مجھے بابا ملا دے رکے گی نا میری آہیں ہے جب تک بھی میری سانسیں رکے گی نا میری آہیں ہے جب تک بھی میری سانسیں میں چیخوں گی چلاؤں گی میں چیخوں گی چلاؤں گی بھلا جو بھی سزا دے تو چاہتا ہے میں نہ رو مجھے بابا ملا دے پکاروں گی میں بابا کو بلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو بلا مارے تماچے تو اگر چاہتا ہے زندہ میں خاموشی ہو تو یہ سن لے اگر چاہتا ہے زندہ میں خاموشی ہو تو یہ سن لے میں ہو جاؤں گی چپ لیکن میں ہو جاؤں گی چپ لیکن حسر بابا کا لا دے تو چاہتا ہے میں نہ رو مجھے بابا ملا دے اپنا سر پٹکتی ہوں تڑپتی ہوں سسکتی ہوں میں اپنا سر پٹکتی ہوں تڑپتی ہوں سسکتی ہوں رکے گا نا میرا رونا رکے گا نا میرا رونا ستم لاکھ بٹھا دے تو چاہتا ہے میں نہ رو مجھے بابا ملا دے پکاروں گی میں بابا کو بلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو بلا مارے تماچے تو یہ زندہ کی دیواروں پہ لہو میرا پکارے گا یہ زندہ کی دیواروں پہ لہو میرا پکارے گا میرے رونے پہ اے ظالم میرے رونے پہ اے ظالم بھلا پہرے لگا دے تو چاہتا ہے میں نہ رو مجھے بابا ملا دے اندھیرا ہی اندھیرا ہے رکے گا نا میرا ماتم اندھیرا ہی اندھیرا ہے رکے گا نہ میرا ماتم بھلا چاہے یہ زندہ کو بھلا چاہے یہ زندہ کو قبر میری بنا دے تو تو چاہتا ہے میں نہ روؤں مجھے بابا ملا دے سر تو معصومان شمر سے یہ کہا جوہر ملا سر تو معصومان شمر سے یہ کہا جوہر میرا لاشا اٹھائے گا میرا لاشا اٹھائے گا میرا بھیا بلا دے تو تو چاہتا ہے میں نہ روؤں مجھے بابا ملا دے پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو تو چاہتا ہے میں نہ روؤں مجھے بابا ملا دے پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو پکاروں سکینہ ہے سکینہ ہے سکینہ ہے سکینہ ہے سکینہ